500 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Na kilka dni przed początkiem matur premier chce rozmawiać o sytuacji w oświacie. Dotychczasowe rozmowy związkowców z rządem nie doprowadziły do porozumienia w sprawie nauczycielskich pensji. Zaczynają się wyjazdy na święta, ruch na drogach coraz większy i niestety dochodzi do tragicznych wypadków. W Łódzkiem bus uderzył w drzewo, zginęło dwóch mężczyzn. Los afrykańskich kobiet zmuszanych do prostytucji w Europie to będzie motyw przewodni rozważania Drogi Krzyżowej w Koloseum. Dokładnie za tydzień na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczną się obrady Okrągłego Stołu o Oświacie. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił wszystkie środowiska zainteresowane sytuacją w szkołach do debaty. Wczoraj bez porozumienia zakończyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rządu i protestujących nauczycieli. Rząd jest zdeterminowany, żeby rozwiązać problemy, ale jednocześnie zapewnić spokojny przebieg egzaminów maturalnych. Tak mówił w salonie politycznym Trójki poseł klubu PiS Tadeusz Cymański. Może nie zdesperowani, ale zdeterminowani. Nawet są takie rozważania, mówi się o tym, dyskutuje. Nawet prawo, ekstraordynaryjnie nawet. Nie może po prostu młody człowiek mieć zablokowany dostęp na studia z uwagi na skądinąd słuszne, normalne oczekiwania nawet płacowe, bo nie kwestionujemy tego. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła rano w Polskim Radiu, że wzrost płac nauczycieli oznaczać będzie nie tylko poprawę ich finansów. Chodzi także o to, żeby najlepsi nie odchodzili z zawodu. Jeżeli ci nauczyciele będą dobrze zarabiać i jeżeli to będzie perspektywa jeszcze, czyli jeżeli systemowo na przykład powiążemy ich zarobki ze wzrostem zarobków w ogóle, chodzi mi dokładnie o to, żeby nauczyciel miał poczucie, że jeżeli rośnie zamożność całego społeczeństwa, to rośnie zamożność również jego. W części szkół od 8 kwietnia trwa strajk, 6 maja rozpoczną się matury, ale wcześniej uczniowie muszą uzyskać świadectwa ukończenia szkoły średniej. Na wystawianie ocen nauczyciele mają jeszcze tydzień. Tragiczny wypadek w miejscowości Miłosna koło Krośniewic w Łódzkiem. Z nieznanych jeszcze przyczyn bus zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Jak informują strażacy, na miejscu zginęli dwaj mężczyźni w wieku około 40 lat. Na drogach w związku z wyjazdami na święta zaczął się duży ruch, a policja zaczęła akcję Wielkanoc 2019. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 5,5 tysiąca funkcjonariuszy, także w nieoznakowanych radiowozach. Będą zwracać uwagę między innymi na trzeźwość kierujących, na nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie i wyprzedzanie pojazdów przed i na przejściach dla pieszych, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Ostrzegała Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Dodajmy, że od jutra do poniedziałku wieczorem obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych. To była walka nie o zwycięstwo, a o godność. 76 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, grupa słabo uzbrojonych członków żydowskiego podziemia rozpoczęła walkę z nazistami, którzy chcieli ostatecznie zlikwidować warszawskie getto. Powstanie w getcie warszawskim było dramatycznym krzykiem ginącej, mordowanej, skazanej na zakładę ludności żydowskiej o godną śmierć, bo nadziei na zwycięstwo nie było żadnej. Przecież od wielu, wielu miesięcy warszawskie getto, 400 tysięcy mieszkańców tego miasta, Żydów oddzielonych murem, było wywożonych i mordowanych do Treblinki. Mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Powstanie było pierwszym miejskim zbrojnym zrywem w okupowanej przez Niemców Europie. Zakończyło się w połowie maja. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników. Reszta Żydów z getta została wywieziona do obozów zagłady. Na ulicach Warszawy wolontariusze rozdają dziś żonkile, symbol bohaterskich bojowników. Opowiadają też o tamtych tragicznych wydarzeniach. Wieczorem papież Franciszek będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Koloseum. W tym roku rozważania osnute będą wokół losów afrykańskich kobiet zmuszanych do prostytucji w Europie. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Franciszek powierzył w tym roku napisanie rozważań 80-letniej zakonnicy Eugenii Bonetti. Jako misjonarka pracowała przez ćwierć wieku w Kenii, a od 20 lat, najpierw w Turynie, a obecnie w Rzymie, organizuje i koordynuje pomoc dla młodych kobiet sprowadzonych do Włoch z Afryki i zmuszonych do prostytucji. Założyła fundację Nigdy Więcej Niewolnicą. W rozmowie z Polskim Radiem siostra Bonetti wyraziła nadzieję, że uda się jej zwrócić uwagę Włoch i świata na tę tragedię. Chrystus umiera dziś na naszych ulicach. To tysiące niewolnic. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Każdy powinien zrobić coś, żeby pomóc. Siostra Bonetti podkreśliła, że za tragedią tych kobiet kryją się ogromne zarobki bezwzględnych przestępców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 10:00. Pięć minut po 9:00 w Trójce Sport i Mateusz Fusiarz. Kiedy wiemy, że piłkarski sezon dobiega końca? Kiedy w europejskich pucharach mamy już półfinały. Wprawdzie do meczów jeszcze 2 tygodnie, ale pary już znamy. W Lidze Mistrzów Ajax zagra z Tottenhamem, a Liverpool z Barceloną. Z kolei w Lidze Europy Eintracht zmierzy się z Chelsea, a Arsenal z Villarrealem. Dawno już nie było takiego sezonu, żeby na tym etapie rozgrywek grało aż tyle angielskich ekip. A 3 są z Londynu, dodajmy. W przypadku siatkówki mamy dziś 2 opcje. Albo obejrzymy dzisiaj ostatni decydujący półfinał pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Oniko, albo przedostatni. W pierwszym meczu w Warszawie Jastrzębianie wygrali 3-1, a to bardzo ważna zaliczka przed meczem u siebie, mówi Grzegorz Kosok. Na pewno cieszymy się. Mamy przewagę jednego spotkania, ale gra się do 2, więc na razie nic to nie zmienia. Obyśmy u nas zagrali troszeczkę spokojniej. W Warszawie Oniko musiało radzić sobie bez Bartosza Kurka, a później jeszcze w pierwszym secie z powodu kontuzji wypadł Bartosz Kwolek. Na pomoc na zasadzie transferu medycznego do zespołu dołączył Maciej Muza i Strefla Gdańsk. Miałem okazję potrenować chwilę. Na pewno będę gotowy i będę czekał na swoją okazję. Jeżeli będę potrzebny, to oczywiście zrobię wszystko, żeby pomóc zespołowi z Warszawy. Początek spotkania o 17:30. Wątpliwości nie mamy w Superlidze piłkarzy ręcznych. Dzisiaj obejrzymy drugi rozstrzygający ćwierćfinałowy mecz pomiędzy PGE Wiwe Kielce a Chrobrym Głogów. W tym pierwszym mistrzowie Polski wygrali 19 golami. I mimo, że zawsze pokornie należy poczekać na końcowy gwizdek, to jednak Wiwe może już chyba spokojnie myśleć o półfinale. Widzę pań wczoraj i jeszcze rozegrano mecz grupy mistrzowskiej. AZS Koszalin pokonał Pogoń Szczecin 30-27, a z wygranej zadowolona była bramkarka Aleksandra Sach. Wydaje mi się, że pierwsza połowa na pewno miała bardzo duży wpływ na to, co działo się jakby w drugiej połowie, bo to nas motywowało, żeby zdobywać coraz więcej bramek, no bo chciałyśmy w końcu przełamać tą złą pasę i zwyciężyć. I przeciwniczki też mocniej jakby weszły w drugą połowę, no i postawiły nam się mocniej. A w tenisie dziś już awans Kamila Majszaka do półfinału Challengera w Anning. Polak w 2 setach pokonał Ramkumara Ramanathana. Po południu Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają o półfinał turnieju w Monte Carlo. I na koniec jeszcze golf, ale nie w wydaniu Masters. W Warszawie władze polskiego golfa rozpoczęły sezon 2019. Największą imprezą będzie 17. turniej Golf Polish Open, mówi prezes związku Marek Michałowski. Jeszcze stosunkowo niewielkie nagrody, bo pula nagród to jest 30 tysięcy euro, więc w stosunku do tych milionowych turniejów, które się odbywają w Ameryce czy nawet w Europie, to jeszcze ciągle niewiele. To jest ogromna szansa dla polskiej kadry narodowej, wchodzących dopiero w wielką grę zawodników, do próby powalczenia z naprawdę dobrymi europejskimi golfistami zawodowymi. Znów o sporcie po 17:00 opowie Adam Malecki. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Piękną pogodę zapowiadają na dziś synoptycy w całej Polsce. Pogodnie i bez opadów, wysoko w górach, za to porywisty wiatr. Na razie od 2 do 10 stopni w ciągu dnia. Na Podhalu i na Wybrzeżu 13, ale już na Podlasiu 17, w centrum 20, a na zachodzie 21 stopni. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Założyła i prowadzi hospicjum na Litwie, w Wilnie. Nie musimy szukać różnic narodowościowych, religijnych czy politycznych, ale powinniśmy dołożyć wysiłku, żeby znaleźć podobieństwa człowieczeństwa w nas i godności tego człowieka, i to zbliża. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, jak w tej różnorodności, jakim wy językiem mówicie? Jak to jakim? My mówimy językiem miłości. Dziś, w Wielki Piątek, kilka minut po 12:00, godzina prawdy z siostrą Michaelą Rak. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Czym zajmuje się Instytut? W ostatnim czasie zajmowaliśmy się, i trzeba to powiedzieć z pełnym sukcesem, odbudową zniszczonych przed paroma laty układów organizacyjnych w hutnictwie oraz innych dziedzinach. Nasi inżynierowie, sięgając po dawno wypróbowane wzory, przedstawili propozycję utworzenia wielkich przedsiębiorstw z już istniejących, niedużych zakładów, takich jak przykładowo Huta Katowice, Huta imienia Lenina. Chcemy utworzyć jednostki tak wielkie, by zbliżyć się w tym zakresie do czołówki światowej. Czy polskie wyroby tej gałęzi mogą osiągnąć trwałą pozycję na rynkach światowych? Tak, szczególnie jeśli chodzi o trzeci świat. Państwa z tej grupy przestawiają się obecnie na elektronikę i przemysł precyzyjny. Tworzy się więc pewna luka, którą powinniśmy wykorzystać. Warto byłoby też pomyśleć o trwałej współpracy z niektórymi z tych krajów, gdzie my dostarczalibyśmy szyny dla jak dotąd słabo tam rozwiniętego kolejnictwa, oni zaś nam komputery. No tak, szyna to jest szyna. Nie trzeba do niej żadnych książek z objaśnieniami. Ma więc moc przekonywania. Mimo to ekonomiści uważają jednak, że droga rozwoju gospodarki, w której hutnictwo jest główną lokomotywą, może załamać naszą ekonomikę. Twierdzą również, że nie wystarczy węgla. Nie chcemy bić rekordów produkcji stali. Chcemy ją tylko wytwarzać bardziej nowoczesnymi metodami. Nowoczesność kosztuje. Nie wiem, dlaczego nie rozumieją tego ekonomiści. Ostatecznie jednak to przecież nie ekonomiści będą wytwarzali stal, a my. Niech więc ekonomiści się nie mieszają. Powinni z większym szacunkiem podchodzić do naszej pracy i zająć się wreszcie tym, do czego zostali wyuczeni. To jest do wykazywania efektywności naszej gospodarki, a szczególnie jej preferowanych działów. Przyszła mi do głowy pewna myśl. Żeby tak inżynierowie zajęli się sprawami techniki, a ekonomiści i specjaliści od teorii zarządzania mechanizmami wykorzystywania zasobów, sprawnymi strukturami organizacyjnymi i tym podobne i tak dalej. Co pan o tym sądzi? Teoretycznie jest to rzecz do przemyślenia, ale pan sobie zdaje sprawę, że w rezultacie mielibyśmy zupełnie inną gospodarkę? Cały czas pani się śmiała. No cały czas się śmieję, bo to jest tekst, dialog wywrotowy i dziwię się, że cenzura to puściła w tamtych czasach. To jest 1992 rok już. To już nie było cenzury. Jeśli to był 92, ja nie zauważyłam na początku, jaka tam była data, ale mi się wydawało, że to wcześniejszy był okres. Nie, to był wcześniejszy. No właśnie. Sprzed 28 lat. No, moim zdaniem to było wcześniejsze i wreszcie się dowiedziałam, czemu mają służyć ekonomiści. Mają udowadniać, że działalność jest efektywna. W żadnym przypadku nie inaczej. Więc, można się śmiać przez łzy, bo do tej pory mamy ogromny poziom marnotrawstwa zasobów, wiedzy, potencjału ludzi poprzez niewłaściwą właśnie organizację pracy. No, jak ja widzę lekarza, który nieudolnie klika w klawisze komputera i porównuje to z malutką mieściną w Niemczech, gdzie lekarz, dentysta niczego nie klikał, tylko miał mikrofonik i w sali obok maturzysta wklepywał to, co on mówi do komputera i lekarz się w ogóle do komputera nie dotykał. Więc różnie to można zorganizować, a my ciągle mamy takie systemy, a nawet one w niektórych obszarach się nawarstwiły, gdzie wysoko kwalifikowany pracownik jest obciążony różnego rodzaju czynnościami, których w ogóle nie powinien robić, bo one powinny być wykonywane przez mniej kwalifikowaną, tańszą osobę. Przez to byłyby niższe koszty dzięki temu w wyniku tego, że takie jest marnotrawstwo potencjału, mamy wysokie koszty transakcyjne, bo ci ludzie o wysokich kwalifikacjach prowadzą pracę, których w gruncie rzeczy realizują pracę, których absolutnie nie powinni realizować, ponieważ są to prace poniżej ich kwalifikacji. Andrzej Sadowski. Jeżeli ten materiał jest sprzed 28 lat, to mamy już trzecią RP, ale mimo wszystko rząd ciągle produkuje szyny, wydobywa węgiel, co do tej pory zresztą robi, ale huty są w rękach rządu. Stąd tego typu sytuacja zniknęła w momencie, kiedy sprywatyzowano huty. Hutnicy przestali być jedną z części odwiedzających grup zawodowych Alei Ujazdowskie, także nie przychodzili już pod gmach prezesa Rady Ministrów i nagle się cudownie okazało, że ten problem ile, komu i gdzie produkcji stali będziemy sprzedawać, stał się problemem wyłącznie prywatnego właściciela, którym w części się okazało, że są jest koncern pochodzący z Indii. Tak czy inaczej, to był materiał bardzo autentyczny i zabawny. Przez łzy można się było śmiać, jak problemy były sztucznie kreowane i znikały w momencie zmiany właścicielskiej. Paweł Borys? No, mnie troszeczkę smuci to, że obawiam się, że część tej rozmowy jest bardzo aktualna sprzed 28 lat. Zwłaszcza ta dyskusja na temat stworzenia tych takich zakładów, które podbiją rynki trzeciego świata, bo pomimo, że ten czas transformacji no już 30 lat ma, prawda, mamy za sobą, to jednak cały czas mamy bardzo niewiele firm, które odnosi sukcesy międzynarodowe i akurat w tym zakresie polskie firmy nie odnoszą sukcesu, więc miejmy nadzieję, że to się w końcu zmieni. Teraz ten temat tygodnia. Otóż otwarte fundusze emerytalne to już ich koniec. Przypomnijmy, panie prezesie, to, co zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Paweł Borys. Tak, premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu zaprezentował koncepcję, w której przede wszystkim uczestnicy OFE, jest ich 15,8 miliona, no będą mieli realny wybór, czy ostatecznie te środki, które pochodzą ze składek emerytalnych, które płacili przez blisko 20 lat funkcjonowania tego systemu, mają trafić do ZUS i służyć wypłacie emerytury dożywotniej, czy mają trafić na prywatne już indywidualne konta emerytalne, tak jak to obiecywano na początku tworzenia tego systemu, że to będą nasze prywatne oszczędności i to z tego filara kapitałowego te emerytury będą kiedyś wypłacane. Tą opcją domyślną jest przeniesienie środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. Po 20 latach no, widać, że ten system się nie sprawdził. Tych środków jest niewiele. Uczestnicy, zwłaszcza po zmianach w 2013 roku, uczestnicy posiadają średnio 10 tysięcy złotych. To jest ekwiwalent czteromiesięcznej emerytury. Natomiast istotą tego problemu jest, istotą tych propozycji jest to, aby upowszechnić też, uporządkować system, upowszechnić też te dodatkowe formy gromadzenia kapitału emerytalnego w postaci właśnie możliwości oszczędzania wspólnie z pracodawcą jak w pracowniczych planach kapitałowych, czy poprzez te indywidualne konta emerytalne, bo na koniec będziemy bezpieczniejsi finansowo, tylko wtedy, jeżeli tych środków emerytalnych będziemy mieli więcej. Po zmianach w 2013 roku de facto zlikwidowany jest ten filar kapitałowy. Uczestnicy OFE nic nie mają z tego z perspektywy wyższego świadczenia, że OFE dzisiaj istnieją. Jest duża niepewność, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy i jeżeli chodzi o system emerytalny. Jest trochę taka iluzja, że mamy jakieś oszczędności, a tak naprawdę ich nie mamy i też nie oszczędzamy przez to w trzecim dobrowolnym filarze, bo tych oszczędności jest tylko 20 miliardów. Więc chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy są jasne, czytelne rozwiązania emerytalne dla Polaków, nie mieszane, co jest prywatne, co jest publiczne. System publiczny, ZUS, nasza emerytura ze składki, system prywatny, dobrowolny w postaci pracowniczych planów kapitałowych czy programów indywidualnych, takie jak IKE i IKZE. I ja sądzę, że specjalnego żalu z powodu likwidacji OFE nie będzie. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne kilka lat temu opublikowało taką książkę pana profesora Orensteina, który pod tytułem Prywatyzacja emerytur. Profesor Orenstein był pracownikiem Banku Światowego i miał okazję spenetrować wszystkie kraje świata, które wprowadziły rozwiązania typu otwarte fundusze emerytalne. I wszędzie to się kończyło porażką. Ten nasz nasz system, który w 1999 roku został wprowadzony, miał od początku bardzo dużo złych rozwiązań, które sprawiały, że ryzyko całkowicie obarczało przyszłego emeryta, natomiast instytucje zarządzające, no dla instytucji zarządzających był to system wysoce korzystny, czyli system był niesymetryczny po prostu. Andrzej Sadowski. Zacznijmy od tego, że to nie były otwarte fundusze emerytalne, tylko zamknięte w sensie formalnym, technicznym. To, że wmawiano obywatelom, że pieniądze będą ich w otwartych funduszach emerytalnych, nie miało żadnego potwierdzenia w ustawie, która wprowadzała OFE, co później zresztą potwierdził wyrok sądu stwierdzający, że pieniądze w OFE nie są pieniędzmi obywateli. Także dokonano jednej rzeczy, mianowicie nie tyle prywatyzacji emerytur, co dokonano prywatyzacji części pieniędzy sektora publicznego, bo do tego się to sprowadzało. Także to nie były pieniądze obywateli, tylko pozwolono, aby międzynarodowe instytucje finansowe korzystały z pieniędzy sektora publicznego, pobierając z tego pożytki, niezależnie czy mamy krach wtedy spekulacyjny, gdzie nagle aktywa OFE poleciały w dół na dziesiątki miliardów złotych, a okazało się, że właśnie jest pełna asymetria, bo wszystkie straty były po stronie oczywiście potencjalnych beneficjentów. Czyli dzisiaj mamy sytuację, w której rząd de facto zwraca część przynajmniej pieniędzy obywatelom i podkreśla, że tym razem te pieniądze będą obywateli w przeciwieństwie do pieniędzy ZUS-u. Ale są inne możliwe formy oszczędzania przez obywateli na emeryturę i jedną z nich właśnie dyskutujemy w ramach instytucji publicznych dzisiaj. To jest publiczny list zastawny. To jest niespekulacyjny papier wartościowy, który pozwala obywatelom trzymać oszczędności wolne od ryzyka spekulacji, a które mają pokrycie w realnych inwestycjach infrastrukturalnych. Tak odbudowano drugą Rzeczpospolitą. To trzeba upowszechnić. Listem zastawnym. Panie Andrzeju. No właśnie tym, o tym centrum imienia Adama Smitha właśnie się zajmuje, przekonując instytucje rządowe i prezydenckie, żeby właśnie uruchomić publiczny list zastawny, bo ustawa od 20 lat na to pozwala. Panie prezesie, co możemy poradzić naszym słuchaczom, bo to chyba dla słuchaczy jest najważniejsze. Co mają wybrać? Znaczy przede wszystkim chciałem podkreślić, że to nie jest aż tak trudny wybór, bo nie powinno się uczestników OFE przed takim wyborem stawiać. Czy wybierzemy prywatne IKE, czy wybierzemy ZUS z perspektywy tego, ile będziemy mieli środków później na emeryturę, jest to neutralne, ekwiwalentne. Zależy to bardziej od naszych osobistych preferencji, czy rzeczywiście, jeżeli przykładowo mamy tam, nie wiem, 7 czy 8 tysięcy zgromadzonego kapitału w OFE, czy już chcemy go przekazać ZUS-owi, on powiększy w przyszłości to nasze świadczenie ZUS-u, czy chcemy, żeby te środki były na prywatnym IKE dziedziczone i jak osiągniemy wiek emerytalny, będziemy mogli je swobodnie z nich skorzystać. Natomiast czy to rozwiązanie nie wpływa na to, czy będziemy mieli mniej, czy więcej pieniędzy, więc ja osobiście zamierzam wybrać indywidualne konto emerytalne. To jest też opcja domyślna. Jest tutaj ten element też związany z dodatkową możliwością oszczędzania. Chodzi o to, żeby rzeczywiście pojawił się dodatkowy kapitał oraz z tym, że OFE dzisiaj mają 128 miliardów zainwestowanych na warszawskiej giełdzie, więc wszystkie te rozwiązania też muszą być bezpieczne z perspektywy wartości tych środków. Dlatego tą opcją domyślną są IKE, bo chodzi o to, żeby te fundusze w sposób taki bezpieczny były przekształcone i była ciągłość zarządzania tymi środkami, żeby nie doprowadzić do utraty wartości tych środków, więc wybór nie jest aż tak trudny, zależy od osobistych preferencji, a na koniec z perspektywy wartości tych środków będziemy mieli ich tyle, ile zgromadziliśmy płacąc naszą składkę emerytalną. Tak, pani profesor. Ja myślę, że zależy rzeczywiście od osobistych preferencji, ale też od wieku i od skłonności do przyjmowania ryzyka. Wiadomo, że środki, które gromadzimy w ZUS-ie, nie są narażone na kaprysy rynku kapitałowego, podczas gdy... Ale tam się nie są gromadzone, tam są tylko wirtualne zapisy na indywidualnych kontach, nic więcej. No, przepraszam bardzo. To prawda, rzeczywiście one, ich wartość się nie zmienia, prawda, tak mocno codziennie, chociaż trzeba pamiętać, że od strony jakby wyników inwestycyjnych akurat ta stopa zwrotu z OFE w ciągu ostatnich 20 lat była bardzo zbliżona do tej stopy waloryzacji na naszych kontach w ZUS-ie. Rzeczywiście jest tak, że dla osób, które mają kilka lat do emerytury, ma to mniejszy sens, prawda, bo IKE bardziej mogą służyć osobom młodszym, żeby tam zgromadzić jeszcze dodatkowy kapitał. Ale pamiętajmy też, że te osoby, które 10 lat mają do emerytury, już ich kapitał jest stopniowo przenoszony do ZUS-u. Dlatego powiedziałem, że teraz to jest realny wybór, bo w 2013 moim zdaniem ten wybór był fikcyjny, bo teoretycznie można było wtedy przy tych zmianach wybrać pozostanie w OFE, ale ten model był tak zrozumiany, że nawet jak wybierzemy, żeby nasza składka trafiała do OFE, to po kilku latach ona z powrotem wracała do ZUS-u. Więc to był wybór fikcyjny. Na koniec zawsze i tak te środki były... Ale tak zawsze jest w modelu przymusowym, bo warto przypomnieć, że OFE było systemem przymusowym. Obywatele nie mieli wyboru także specjalnie. Tak, ale miały pieniądze być wypłacane później z otwartych otwartych funduszy emerytalnych niezależnie. Ale ten obowiązek z OFE przerzucono na ZUS, także OFE pozbyły się tego ciężaru dystrybucji pieniędzy. Czy w najlepszej sytuacji są nasi najmłodsi słuchacze? Oj, to bym powiedział chyba w najgorszej. Bo... Dlaczego? W najlepszym, bo sami mogą dzisiaj kształtować swoją przyszłość i nie muszą wierzyć w zapewnienia, że ich pieniądze gdziekolwiek będą pomnażane. Także to, mogą sami pomnażać. To prawda, aczkolwiek tego kapitału emerytalnego będą mieli najmniej, bo dla osób, które w 99 roku nie były aktywne zawodowo i nie zgromadziły tak zwanego kapitału początkowego w ZUS-ie, to te świadczenia emerytalne przyszłe spadną, jeżeli chodzi o tą relację do ostatnich wynagrodzeń z tych około 55% teraz do pewnie 30%, więc tu jest bardzo ważne, żeby też mówić o tym, że to młodsze pokolenie rzeczywiście powinno gdzieś stworzyć dodatkowy bufor finansowy, żeby ta jakość życia na emeryturze się drastycznie nie pogorszyła. Where the ball To wiemy, rynek nieruchomości w Polsce ma się bardzo dobrze. Ceny mieszkań idą w górę, kredyty są tanie, chętnych nie brakuje. Ale która grupa wiekowa jest najbardziej zainteresowana kupnem bądź wynajęciem mieszkania? To sprawdziła Gabriela Darmetko. Milenialsi, pokolenie Y, pokolenie Japonek i iPadów. Tymi określeniami nazywa się ludzi urodzonych między 1980 a 2000 rokiem. Jeszcze parę lat temu nie wróżono im świetlanej przyszłości, bo podobno byli roszczeniowi, nie chcieli pracować, ignorowali swoich przełożonych i siedzieli tylko w internecie. Ale prognozy się nie sprawdziły. Pokolenie Y ma się dobrze, nawet tak dobrze, że dominuje na rynku nieruchomości. Polscy milenialsi głównie poszukują mieszkań w kwocie od 250 do 350 tysięcy złotych. Bartłomiej Baranowski, analityk rynku nieruchomości, domiporta.pl. Czyli już takich, można powiedzieć, troszkę droższych na rynku niż te standardowe mieszkania. Bardzo często szukają mieszkań w centrach miast, przy węzłach komunikacyjnych. Takich, które jednak kosztują więcej niż średnia, można by tak powiedzieć. Poszukują też mieszkań dwupokojowych i trzypokojowych, ale tutaj akurat nie różnią się znacząco od pokoleń starszych na przykład. Chociaż przedstawiciele pokolenia Y lubią pomieszkać z rodzicami, bo w końcu wszędzie dobrze, ale u mamusi najlepiej, to marzą też o własnym koncie. Zdecydowana większość Polaków chce mieszkać na swoim, mieszkaniu własnościowym. I tak samo jest u osób z zagranicy. Natomiast różnią się właśnie, myślę, że warunkami, w jakich mogą te nieruchomości nabywać. Wiadomo, że u nas w 89 nastąpiła zmiana polityczna, gospodarcza, bo wcześniej Polacy nie mogli nabywać nieruchomości na własność. To były zupełnie inne warunki gospodarcze, które u zachodnich milenialsów były dostępne. Więc te różnice są, ponieważ no, niestety mieliśmy inne warunki. Na czym te różnice polegają? Polegają głównie na tym, że na przykład duża część polskich milenialsów wynajmuje mieszkania. To jest 17%. Natomiast czym się jeszcze różnią od zagranicznych milenialsów? No choćby tym, że po prostu polscy milenialsi z innych powodów czasami nie decydują się na mieszkanie własnościowe. Amerykańscy milenialiści mają ten problem, że nie chcą mieszkać tak jak ich rodzice, czyli pokolenia baby boomers i pokolenie X. Nie chcą mieszkać w dużych domach, wolą oszczędne mieszkania, wolą mieszkać albo na wynajmie. To się wiąże często właśnie z preferencjami takimi po prostu, że nie chcę mieszkać, ale to się łączy także z finansami. Większość amerykańskich milenialsów uważa, że zarabia mniej niż ich rodzice, co też przekłada się na to, że mają mniejszą zdolność kredytową i na te większe mieszkania, które wybudowali ich dziadkowie, ich rodzice, po prostu ich nie stać, więc wybierają mniejsze mieszkania. Poza tym młodzi Amerykanie już na starcie obciążeni są kredytem studenckim. Polaków obciąża dopiero kredyt hipoteczny. Część polskich milenialsów nie decyduje się na mieszkanie własnościowe dlatego, że po prostu go nie stać, ale jest też grupa milenialsów, która się nie decyduje na mieszkanie, ponieważ tak chce. To jest ich świadomy wybór, że nie chce mieszkania własnościowego. Decyduje się bardziej na mieszkanie właśnie na wynajmie, dlatego że łatwiej je potem zmienić. W każdej chwili można się przeprowadzić. Często są to mieszkania w lepszych lokalizacjach. Mają większy wybór. Ale też trzeba zaznaczyć, że zdecydowana większość Polaków, już ogólnie, nie milenialsów, tylko w ogóle mieszka w mieszkaniach własnościowych, to jest 70%. Ma mieszkanie nieobjęte hipoteką i nie na wynajmie, więc zdecydowana większość Polaków mieszka na swoim. Co jest w życiu najważniejsze? Okazuje się, że wcale nie rodzina, przynajmniej dla młodych Amerykanów. Myślę, że Polscy mają bardzo podobnie, ale amerykańscy milenialsi, czyli pokolenie Y, bardzo chce mieć własne mieszkanie i przekłada posiadanie mieszkania nad małżeństwo, nad posiadanie dzieci. W zasadzie posiadanie dzieci według jednej z ankiet jest takie, że po prostu ono jest gdzieś na szarym końcu w ogóle perspektyw tego, co byśmy chcieli od życia. A na pierwszym miejscu, co ciekawe, jest posiadanie emerytury. Proszę Państwa, coraz nośniejsze jest hasło nie kupuj, wynajmij. Pani profesor. No. Panie redaktorze, proszę Państwa, wkraczamy, a właściwie już wkroczyliśmy, w wiek dostępu. Niekoniecznie trzeba mieć na własność, żeby z czegoś skorzystać. Widać to gołym okiem na ulicy. Hulajnogi, samochody, rowery i tak dalej. Można wypożyczać i to się przenosi na każdą branżę. Dziedzinę życia. Każdą dziedzinę życia, każdą branżę. Każda branża będzie musiała się z tym liczyć, że ludzie coraz chętniej będą chcieli mieć dostęp. Niekoniecznie mieć, będą chcieli posiadać na własność. I to także dotyczy mieszkań. Ale tutaj ważna kwestia została poruszona, zależności między wiekiem a zainteresowaniem w ogóle transakcjami na rynku nieruchomości. Otóż wiele lat temu, jeszcze za czasów prezydenta Billa Clintona w Stanach Zjednoczonych, na polecenie ówczesnego doradcy pana prezydenta Clintona, doradcą był wówczas między innymi pan profesor Robert Westcott, zostały przeprowadzone takie badania pokazujące zależność między sytuacją demograficzną, a stanem rynku nieruchomości. I badano liczbę transakcji na rynku nieruchomości w korelacji z wiekiem zawierającym te transakcje. I okazało się, te badania bardzo wyraźnie, bardzo drastycznie, The Economist publikował te wyniki, pokazały, że dopóki społeczeństwo jest młode, to liczba kupujących i zainteresowanych transakcjami na rynku mieszkaniowym jest większa niż liczba sprzedających nieruchomości. I w związku z tym popyt przewyższa, na nieruchomości przewyższa podaż. Im bardziej społeczeństwo stare, tym ta przewaga popytu zanika. I w związku z tym, a w Stanach Zjednoczonych to w ogóle po przekroczeniu tam 60-tki, to te grupy wiekowe, które mają więcej niż 60 lat, to wyprzedają, a nie kupują. No, można powiedzieć, że ktoś po 80, no to po co ma kupować nieruchomości, chyba że specyficzne, znane nam wszystkim. No tak. Więc, czyli tu jest kwestia, że to jest ta grupa wiekowa, o której mówimy, to są ludzie nie mający 40 lat jeszcze, więc siłą rzeczy to są osoby najbardziej atrakcyjne dla rynku nieruchomości, zarówno dla rynku najmu, jak i rynku nabywania nieruchomości. Andrzej Sadowski. Warto zauważyć, że w Ameryce najpowszechniejszym funduszem emerytalnym jest własny dom i jego sprzedaż w momencie przechodzenia na emeryturę, bo rządy Stanów Zjednoczonych zwolniły akurat transakcję sprzedaży domu w momencie naszej emerytury od podatku. Stąd jest to forma zasilania ludzi pieniędzmi i oczywiście oni później kupują coś mniejszego, przenoszą się głównie na Florydę. Jest to miejsce, gdzie spora część amerykańskich właśnie emerytów się udaje, żeby kosztować lepszego pozornie klimatu. Ale mamy w Polsce sytuację nie tylko dotyczącą osób określonym pokoleniem X, ale sporo moich znajomych, którzy są na emeryturze, sprzedali swoje nieruchomości i wynajmują długoterminowo nowe mieszkania, zmieniając je co jakiś czas, zmieniając otoczenie, zmieniając właśnie miejsca. To nie tylko. A mają dodatkowe pieniądze. Nie musi na być życie. Tylko Warszawa jako miejsce docelowe w życiu. I generalnie ta zmiana trendu nie wynika z tego, że zachęcają nas do jakichś hasła typu wynajmij zamiast kupuj, tylko ze względu na charakter naszej pracy. I coraz częściej obywatele zmieniają to miejsce pracy, łącznie ze zmianą miejsca pobytu, nie zamieszkania, tylko pobytu. Stąd przyznawanie obywatelom programu mieszkalnego, który by na stałe przypisywał ich do jakiegoś miejsca, okazało się być błędem i miało sukcesu. Bo dzisiaj jednak obywatele podążają za pracą, a nie za mieszkaniem. Paweł Borys? No my też mamy swoją Florydę, czyli hell, tylko troszeczkę mniej tam jest terenu. Temperaturowo to nie jest jednak tak, trochę drogo. Tak, inny kolor morza, ale zupełnie na poważnie to, co powiedziała pani profesor, rzeczywiście jest prawdą i my też to odczujemy, to znaczy, że jeżeli ta struktura demograficzna się odwróci, czyli w perspektywie 20 lat, no będziemy jednak społeczeństwem z dużo większą liczbą osób starszych, to badania cen nieruchomości z Japonii, gdzie oni ten proces przeszli już 20 lat temu, pokazują, że to nie jest tak, że ceny nieruchomości zawsze rosną. Jeżeli przy takich dużych zmianach demograficznych tam ceny nieruchomości zaczęły mocno spadać. Ja się troszeczkę dziwię, że to pokolenie milenialsów jednak tak kupuje te mieszkania, bo wydawało mi się, że tu nastąpi jakaś taka rewolucja wokół tej ekonomii, współdzielenia, że ludzie są mniej przywiązani do was, tak, że ta mobilność jest większa, że bardziej się wynajmuje, no ale rzeczywiście nieruchomości dają takie poczucie bezpieczeństwa i no w kontekście, o czym rozmawialiśmy, tego systemu emerytalnego, nazywane są czasami czwartym filarem emerytalnym, czyli mogą nam służyć jako dodatkowe środki na emeryturę. nie zapominamy o świętach. Otóż wydajemy w tym okresie co najmniej 10 miliardów złotych więcej, aniżeli by tych świąt nie było. Ale i tak mniej wydajemy, aniżeli na Boże Narodzenie. To znów jest o wyższości świąt wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem. Panie redaktorze, proszę kiedyś nam odtworzyć taki felieton Jana Stanisławskiego. Dobrze zrobimy to. Wielkiej nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Ale pod tym względem, pod względem interesów handlu, to jest niższość świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Bo rzeczywiście wydajemy mniej, te święta są mniej powiązane z takim materialnym standardem i charakterystyczne jest też to, że no, pod choinkę dużą część wydatków świątecznych to stanowią prezenty pod choinkę dla dzieci, dla całej rodziny. To się celebruje bardzo. Oczywiście Mikołaj przywozi te prezenty, ale ja sądzę, że w Polsce zakorzeni się wkrótce, a na pewno rozwinie taki zwyczaj, który na przykład Niemcy mają, że zajączki też ukrywają prezenty w różnych miejscach i dzieci, ale i dorośli szukają. Jeżeli ten zwyczaj się upowszechni, a już wiem, że w niektórych rodzinach to się dzieje, to te wydatki będą wzrastały. Tak. No nie tylko Wielkanoc, ale można powiedzieć, że każdy dzień to jest dzień handlowca, tak, że handel zarabia każdego dnia, natomiast są oczywiście efekty świąteczne, stąd w Polsce próbuje się na siłę przeszczepiać różne amerykańskie święta, jak Dzień Zakochanych, czy nawet Halloween, aby wprowadzić więcej dni, w których można zaoferować obywatelom zupełnie niepotrzebnych towarów. Paweł Borys. Oczywiście, no święta to wszystkie jakiś czas takiej refleksji, mówimy tutaj o wydatkach. No ja muszę przyznać, że... Refleksja nad wydatkami. Też może to temu służyć. Braku refleksji nad wydatkami. No później się pojawiała refleksja. Ja akurat powiem, że w mojej rodzinie ten zwyczaj zajączków się upowszechnił. Moja trójka dzieci szuka zawsze co roku jakichś prezentów. Natomiast przechodząc trochę do ekonomii, to no zobaczymy, jak w tym roku ten w ogóle cały długi weekend z kolei od świąt po de facto 5 maja wpłynie na gospodarkę, bo pewnie wiele osób jednak zaplanowało urlopy, to wyjeżdża. Jeżeli to będą wyjazdy w ramach kraju turystyczne i te pieniądze będą zostawały tutaj, to dobrze. No jak to będą wyjazdy zagraniczne, to może troszeczkę gorzej, więc zobaczymy, jak to też wpłynie na te wyniki gospodarcze w kwietniu i maju. Proszę Państwa, co by to było, gdybyśmy mieli euro? Ale to mielibyśmy w portfelach inne. Nie, mielibyśmy banknoty. Święta byłyby droższe. O innym kolorze farby papier byłby i to tylko tyle. Nic więcej. Pani profesor. Po prostu są przeliczniki i po prostu nasze wynagrodzenia i ceny przybrałyby inny wymiar. Tutaj pan redaktor chyba ma w zanadrzu pytanie, czy nastąpiłby wzrost cen. Oczywiście. Otóż doświadczenia krajów, które wprowadziły euro, no to była duża dyskusja, tak zwany efekt cappuccino, efekt bagietki i tak dalej, ale to były przejściowe wzrosty, które wynikały raczej z zaokrągleń cenowych, bo w kawiarniach zaokrąglano do pełnej jednostki i stąd się często okazywało, że ta kawa jednak, to słynne włoskie cappuccino, jest droższe. Więc nie ma takich oczywistych dowodów na to, że wprowadzenie euro sprawi, będzie powodowało wzrost cen, bo pieniądz, w tym sensie pieniądz, ma charakter neutralny. To jest po prostu przelicznik, a o cenach decydują koszty, popyt, relacje popytu, podaży, otwartość rynku, konkurencja i tak dalej. Podatek, stopa podatku VAT, ale tak naprawdę trzeba o jednej rzeczy pamiętać, mówiąc o euro. Euro od początku miało być instrumentem nie integracji ekonomicznej, tylko integracji politycznej, właśnie odgórnej, z pominięciem czynników ekonomicznych. Stąd przyjmowano i Grecję, i wiele innych krajów, tylko po to, żeby podporządkować je politycznie. No ja się zgadzam z tym poglądem, że warto poczekać z euro do czasu, kiedy rzeczywiście poziom rozwoju naszej gospodarki będzie zbliżony do tego poziomu w Europie Zachodniej. Poprzednim razem bardzo martwiliśmy się o produkcję przemysłową. Teraz się poprawiła, panie Andrzeju. Oczywiście, bo polscy przedsiębiorcy pracują nie tylko na potrzeby rynku niemieckiego, a nawet jak w Niemczech wielokrotnie wcześniej było spowolnienie, to się okazywało, że niemieccy przemysłowcy właśnie w Polsce poszukują tańszych, ale równie dobrych zamienników dla swoich różnych elementów. Stąd wcale nasz tak zwany eksport do Niemiec nie specjalnie cierpiał w momencie ich jakikolwiek spowolnień. Trzeba pamiętać, że polskie fabryki dzisiaj w rękach polskich właścicieli, czy nawet zagranicznych, są jedne z najnowocześniejszych na kontynencie i mamy wiele przewag konkurencyjnych, które właśnie wykorzystujemy i stąd takie efekty. Pani profesor? No pełna zgoda. Zresztą wielokrotnie w pana programach i tu radiowych i telewizyjnych mówiliśmy o tym, o zasobach niewykorzystanego potencjału, a jeszcze na to nakłada się to, o czym mówi pan Sadowski, swego rodzaju żabi skok, czyli my wchodząc w nowe dziedziny wytwórczości mogliśmy od razu zastosować najnowsze technologie i niedawno byłam na takim kongresie w Białymstoku, kongresie liderów właśnie gospodarczych i tam były studia przypadków pokazujące, jak bardzo rośnie zainteresowanie przedsiębiorstw, nawet małych, robotyzacją. Był podawany przykład małego przedsiębiorstwa transportowego, którego właściciel zachorował i syn 17-letni przez 2 tygodnie ojca zastępował i wywrócił przedsiębiorstwo do góry nogami, w tym najlepszym sensie, stosując portal internetowy, przekształcił przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne i w tej chwili to przedsiębiorstwo niedługo stanie się przedsiębiorstwem globalnym, więc to pokazuje potencjał tej sztucznej inteligencji, która czwartej rewolucji przemysłowej, czyli tego połączenia sił technicznych, czyli potencjału technicznego, potencjału cyfrowego i potencjału biologicznego. I te bardziej patrzące w przyszłość przedsiębiorstwa w pełni to wykorzystują, chociaż wciąż jeszcze robotyzacja, jesteśmy pod względem robotyzacji w ogonie, jeśli chodzi o Europę. No niestety. Paweł Borys? No widać, że z tych danych, że przechodzimy suchą nogą chyba przez to spowolnienie gospodarcze widoczne w Europie, bo rzeczywiście w Europie Zachodniej to tempo wzrostu spada w ostatnich miesiącach. Wszyscy obawiali się jakichś bardziej widocznych skutków tych wojen handlowych, natomiast jak na razie po wynikach polskiego eksportu, bo tutaj też mamy dane pokazujące, że te zamówienia eksportowe mają się całkiem dobrze, tego nie widać, co daje szansę, że ten wzrost gospodarczy będzie cały czas solidny. A teraz pani profesor złoży życzenia, bo tak żeśmy no, ustalili. No, panie redaktorze, ja nie jestem specjalnie dobrą, dostatecznie przygotowaną osobą do składania życzeń, bo pan mnie zaskoczył, ale chciałabym państwu życzyć oczywiście tego, czego państwo wszyscy sami sobie życzą, żeby się spełniało, ale nie do końca, żeby pozostała przestrzeń na marzenia, a mądrość ludowa głosi, że trzeba, żeby śmigus dyngus był bardzo mokry, bo suchy śmigus dyngus sprawia, że rośnie ryzyko, że będą wysychały pieniądze. Wobec tego mokrego śmigusa dyngusa wszystkim państwu i sobie samej życzę. Te życzenia w imieniu naszego zespołu, czyli Sylwia Hej, Gabi Dermetka, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska, Paweł Borys, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękujemy. Życzenia dla nas. Dziękujemy bardzo. Zdrowia, wesołych świąt. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Różne porozrzucane kawałki historii ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Dzisiaj około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu.